and in vise eius. Labores manum tuarum ando cavis, beatus est et benedivi erit, uxor tua sic ut vitis fructifera, in lateribus domus tuae. Beati omnes quiti